7.40 i 17.35. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 10 czerwca, jest 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Kolejne luzowanie obostrzeń zapowiada rząd. Dotyczy m.in. wydarzeń sportowych, koncertów i dyskotek. Ta rezolucja jest antydemokratyczna, tak minister sprawiedliwości mówi o rezolucji wzywającej Komisję Europejską do uzależnienia wypłaty unijnych funduszy od praworządności. Pierwszy raz nagrania dźwiękowe wpisane na krajową listę UNESCO. Dzisiaj certyfikaty otrzymały płyty Polskiego Radia. Rząd zapowiedział kolejne luzowanie obostrzeń. Od końca czerwca więcej osób będzie mogło wziąć udział w wydarzeniach sportowych, koncertach czy wejść do restauracji. Szczegóły przedstawili na konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Łączymy się z Tomaszem Zielenkiewiczem, który jest przed kancelarią premiera. Powiedz, od kiedy dokładnie i gdzie będzie mogło przebywać w wakacje więcej osób? Choć, co podkreślali premier i minister zdrowia, pandemia się nie zakończyła, to malejąca liczba zakażeń i rosnąca liczba osób zaszczepionych daje możliwość jeszcze większego otwarcia gospodarki. Kluczową datą będzie 26 czerwca. Od tego dnia hotele będą mogły być zapełnione w 75%. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12 roku życia. Chcemy tym samym zachęcić dzieci, młodzież do wyjazdu. Wiemy, jak ciężki był również dla nich ten okres, to siedzenie w domu. Więcej osób wejdzie na siłownie, także na targi i konferencje. Z limitem 150 osób na lokal otwarte zostaną kluby i dyskoteki. Mecze obejrzy większa liczba fanów sportu, mówił minister Adam Niedzielski. Na obiektach sportowych widownia zwiększy się do 50%. Jeżeli chodzi o kina i teatry, to tutaj od najbliższego weekendu możliwość konsumowania w kinach, a od 26 czerwca 75% zajętych miejsc. Do tego więcej osób wejdzie do restauracji, a w transporcie obłożenie będzie mogło być 100% z obowiązkowymi maseczkami. Te zasady będą obowiązywać do końca wakacji. Co ważne, limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział podczas konferencji prasowej, że rezolucja przyjęta dzisiaj przez Parlament Europejski jest antydemokratyczna. Parlament wezwał komisję do uruchomienia procedury uzależniającej wypłatę unijnych funduszy od przestrzegania kwestii praworządnościowych. W przyjętej rezolucji europosłowie skrytykowali komisję za brak działań w, jak napisali, najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w Unii. Zbigniew Ziobro podkreślił, że Unia chce narzucić Polsce swoją agendę. Wbrew decyzjom Polaków wyrażanych właśnie w demokratycznych wyborach, chcą narzucić swoje poglądy, swoją agendę, często agendę ideologiczną, używając jako narzędzia szantażu ekonomicznego. Deputowani zagrozili także Brukseli pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Podczas gali w Belwederze 15 obiektów otrzymało certyfikaty wpisów na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Wśród nich znalazły się płyty Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. To pierwszy raz, kiedy do programu włączono materiały dźwiękowe. Jak przypominała w programie pierwszym Polskiego Radia dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska, kolekcja płyt została wyniesiona z radia przez pracowników i ukryta w domach, aby uchronić ją przed wkraczającym okupantem. Wszyscy myśleli, którzy badali historię radia, że te płyty bezpowrotnie zaginęły. Na przełomie lat 70. i 80. pod koniec lat 70. historyk radiowy profesor Maciej Kwiatkowski zidentyfikował miejsce, gdzie mogłyby się one znajdować. I rzeczywiście na skutek wielu, wielu apeli radiowych, a także programów telewizyjnych, okazało się, że ta kolekcja przetrwała wojnę, te dwie części przetrwały wojnę. Na płytach są m.in. nagrania przemówień prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego czy ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Ratownicy TOPR wznowili poszukiwania ludzkich szczątków w Tatrach. W niedzielę w rejonie zadniego granatu znaleziono części szkieletu i fragmenty odzieży. O szczegółach Paweł Pawlica.

Jutro szczyt G7 w Kornwalii. Pierwszy popandemiczny szczyt twarzą w twarz. To takie nowe wyrażenie, nie online. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleciał wczoraj już do Wielkiej Brytanii. Dziś spotyka się z premierem Johnsonem. Więcej na ten temat już za moment, mam nadzieję, nasz korespondent z Londynu Adam Dąbrowski. Kwadrans po 18. Adam Malecki z redakcji sportowej, czy Adam Dąbrowski z Londynu? Oto jest pytanie. Londyn, halo. Dzień dobry, no to mi jest trochę głupio odpowiadać. Ja bym wskazywał na remis, skoro już tak jesteśmy mówisz. Przy takich piłkarskich jakichś metaforach. Dobrze, o piłce za moment powiem, a teraz ty proszę opowiedz o tym, co dzisiaj, ale głównie o tym, co jutro, prawda? Bo jutro szczyt G7 się na Wyspach rozpoczyna, choć już Joe Biden przyleciał, był i spotkał się z Borisem Johnsonem, premierem Wielkiej Brytanii. Amerykański prezydent po raz pierwszy w dużej podróży zagranicznej swoje zrobił kryzys pandemiczny. Po raz pierwszy w Europie, a dokładniej w uroczej Kornwalii. Dla ekipy brytyjskiego premiera to jest ważne, że Joe Biden zaczyna od Zjednoczonego Królestwa. Zaczyna symbolicznie oczywiście, bo tak naprawdę nie przyjechał na herbatkę do Borisa Johnsona. Przyjechał właśnie, tak jak wspomniałeś, na szczyt G7, który rozpocznie się jutro, na szczyt NATO i jeszcze na spotkanie unijne w Brukseli. No ale jest w królestwie na początek, a dla ekipy Borisa Johnsona to jest istotne, bo premier chce pokazać, że pobrexitowa Brytania to będzie Brytania globalna, otwarta na cały świat. No i że ten stary sojusz z USA, często zresztą na Wyspach trochę mitologizowany, ciągle jest żywy. A prezydent Biden? No cóż, dla niego to jest szansa na pokazanie po raz pierwszy, jak będzie wyglądało nowe amerykańskie otwarcie. Na każdym kroku zamierzamy jasno mówić, że Stany Zjednoczone powróciły. A demokracje świata wspólnie stawiają czoła najtrudniejszym wyzwaniom i sprawom, które mają największe znaczenie dla naszej przyszłości. Jesteśmy zdecydowani, by przewodzić je z pozycji siły, broniąc naszych wartości. W przeciwieństwie do administracji Donalda Trumpa, administracja Joe Bidena ma się bardziej angażować w sprawy międzynarodowe, ma budować taki front państw zachodnich, organizować taką liberalną międzynarodówkę powściągającą ambicje Pekinu i Moskwy, no a ta podróż do Europy ma być taką wystawką, takim zaprezentowaniem tego, jak to nowe amerykańskie otwarcie ma wyglądać. Między brytyjską prawicą a amerykańską lewicą jest parę wspólnych punktów. Po pierwsze, Boris Johnson dzieli to przekonanie o wspólnocie wartości liberalnych. Po drugie, ekologia. Konserwatyści brytyjscy są zieloni, chcą dosyć takiej mocnej walki ze zmianami klimatycznymi, w przeciwieństwie na przykład do amerykańskiej prawicy. No ale żeby nie było tak różowo, są też już na koniec poważne różnice. Nie wiem, czy Państwo pamiętają Brexit. Otóż Brexit powraca. Mamy problemy w Irlandii znowu. Unia i Londyn nie zgadzają się co do interpretacji układów w sprawie przepływu dóbr z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej. Irlandii Północnej kontrolowanej przez Londyn. Za 3 tygodnie może się okazać, że niektórych dóbr już nie będzie można przewozić. No i mamy spór, który nie podoba się Waszyngtonowi, podobnie zresztą jak sam Brexit. Prezydent Biden ma korzenie irlandzkie, zależy mu na utrzymaniu porozumienia wielkopiątkowego, któremu to Brexit według wielu zagraża, a to przecież punkt zapalny na mapie świata. No i znowu te problemy sprawiają, że wszyscy tutaj spodziewają się, że mniej lub bardziej otwarcie, ale Joe Biden da nieco po łapach Borisowi Johnsonowi. Z Londynu Adam Dąbrowski. Adamie, dziękuję Ci za dziś. Jutro, przypominamy, rozpoczyna się szczyt G7. Liczymy na relacje. 22 minuty po 18, a za chwilę już o piłce i Adam Malecki, żeby było po jeden. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2020 rozpoczynają się jutro. W Rzymie Włosi zagrają z Turcją, a Polacy swoje pierwsze spotkanie rozegrają w poniedziałek o 18:00. Zmierzą się ze Słowacją. Tymczasem przygotowania naszej kadry trwają, a obserwuje je Adam Malecki z naszej redakcji sportowej. Między Sopotem, gdzie mieszkają, a Gdańskiem, gdzie trenują. Reprezentacja Polski jest już na ostatniej prostej. Garnitury skrojone na miarę, masa mięśniowa podreperowana, motoryka opanowana. Treningi są już dużo lżejsze, zawodnicy, jak mówią, łapią świeżość. To też czas dla kibiców, których można wpuścić na trybuny podczas treningu. Tak jak dzisiaj, gdzie 5 tysięcy kibiców wspiera zagrania swoich ulubieńców. I kogo chcecie zobaczyć? Lewandowskiego! Lewandowskiego! Wszyscy Lewandowskiego? Lewandowskiego! Dlaczego on taki dobry jest? Tak! Lewandowski jest najlepszy! A kto jeszcze? No też jest dobry Krzysztof Piątek! Piątek nie gra! Piątek nie gra? Dlaczego? Kontuzjowany! A, no tak! Ronaldo! Wyjdziemy z grupy? Tak, wyjdziemy! Jaki wynik ze Słowacją? 2-1! No, udało nam się przez Pomorski Związek Piłki Nożnej dostać tutaj wejściówki dla naszego klubu Olimpii Osowa. Przyszliśmy zobaczyć najlepszych zawodników. Wczoraj widzieliśmy w telewizji, przedwczoraj, a dzisiaj możemy ich zobaczyć na żywo. Dla dzieci to jest niewiarygodna frajda. Świetna sprawa. Udało się zdobyć wejściówki? Tak, mąż tutaj upolował. Synem jestem, także no zobaczyć reprezentację. Wyjdziemy z grupy? Ciężko będzie. Trójmiasto sprzyja przecież energii. Miejmy nadzieję, że wyjdziemy. Mamy wejściówki, czekamy na ekipę, czekamy na dziadka, na wujka, ciocia już jest i ja też jestem. Będziemy kibicować. Zadowolony z obecności kibiców na trybunach był obrońca Kamil Glik. Fajnie, cieszę się, że czuć kibiców, bo przez cały sezon graliśmy rozgrywki ligowe czy reprezentacyjne, graliśmy bez kibiców, także fajnie, że możemy kibiców gościć znowu na stadionach, że mogą nam pomóc na treningu. Tak, zdecydowanie wracamy do normalności. Myślę, że to nie tylko nas, ale i was, ale i wszystkich cieszy. Wtóruje mu rodowity gdańszczanin, dla którego pobyt w Trójmieście jest wyjątkowy. Czekałem na ten moment, aż przyjedziemy do Gdańska, do Sopotu. Oczywiście pochodzę z Gdańska, jestem co roku w rodzinnych stronach i tym bardziej się cieszę, że jestem u siebie na miejscu, gdzie jest taka piękna pogoda i możemy trenować na tak pięknym stadionie. To chyba jest miłe, że jest tak dużo fanów, którzy chcą zdjęcia, autografy. Mówił pomocnik reprezentacji Przemysław Frankowski. Będzie jeszcze jedna okazja do tego, by wziąć udział w treningu reprezentacji. We wtorek, tuż po meczu ze Słowacją. Frekwencja ma być zwiększona do blisko 15 tysięcy kibiców. I oby wszyscy, kibice i piłkarze, byli w jak najlepszych humorach po inauguracji. Reprezentacja do Sankt Petersburga na pierwszy mecz wyleci w niedzielę, a spotkanie ze Słowacją w poniedziałek o godzinie 18:00. Gdańsk, Adam Malecki. Bardzo dziękuję. Ciekaw jestem, co to znaczy łapać świeżość. Czy trzeba być piłkarzem, by łapać świeżość, czy nie piłkarz i nie kibic może łapać świeżość? Takie to rozważania. Państwo wybaczą 28 minut po 18:00 w Trójce, po południu w czwartek. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. ludową zabawę człowiek by poszedł, prawda? Bo nóżka, ja już wiem, pod stołem u państwa chodzi. 18:30. Spójrzmy, co na niebie. Na niebie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza na wschodzie i południu kraju duże z przelotnym deszczem. Tak było dziś na wschodzie, południu i południowym zachodzie, miejscami słabe burze, to już za nami, bo jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie i południu miejscami słabe burze, czyli bez większych zmian. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm, lokalnie do 20. Możliwy, uwaga, grad. W czerwcu grad. Temperatura maksymalna zaś to 22 stopnie, 26 maksymalnie nad morzem i na obszarach podgórskich Karpat trochę chłodniej, tradycyjnie od 18 do 22, a w nocy bezchmurne niebo, jeśli zachmurzenie to małe, od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. A witam, dzień dobry, cieszę się, że się widzimy. Dzień dobry, ja też się bardzo cieszę. Ja bardziej chyba. Proszę, głos ci oddaję. No to zaczynamy, Studio French Open. Studio French Open w Trójce. Znamy pierwszą finalistkę w turnieju pani, Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa. 7-5, 6-3 pokonała Słowenkę Tamarę Zidanszek. Trwa drugi półfinał. Czeszka Barbora Krejcikowa mierzy się z Marią Sakkari. Greczyczka, jak pamiętamy, pokonała w ćwierćfinale Igę Świątek. I ten półfinał zapowiadał się zdecydowanie ciekawiej, co potwierdza nasz stały ekspert, komentator Eurosportu Lech Sidor. Mam wrażenie, że z pary Krejcikowa-Sakkari wyłoniona zostanie triumfatorka turnieju. Cichą faworytką, przynajmniej dla mnie, jest Czeszka, bo Krejcikowa gra bardzo dobry tenis, czysty, bardzo dobry technicznie, świetnie się porusza, no i nie widać po niej żadnej utraty sił, bo przypomnę tylko, że Krejcikowa z Siniakową tworzą parę dyblową, która jest rozstawiona w turnieju z dwójką, więc nie możemy mówić o słabym przygotowaniu, jeżeli Krejcikowa była w stanie dotrzeć do dwóch półfinałów. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest dla mnie faworytką do wygrania całego turnieju. Jutro gry podwójne w damskim turnieju interesowały nas na tym poziomie dosyć rzadko, bo nie mieliśmy z reguły swojej przedstawicielki, a już nie mówiąc o przedstawicielkach. A tutaj mamy dwa deble, dwa duety, które zagrają w półfinałach. Jest szansa, że zobaczymy paryski finał na kortach Rolanda Garrosa, polski finał w grze deblowej oczywiście. Nie będzie łatwo, bo Linet Pera zagrają właśnie z Krejcikową i z Siniakową. Czeszki są rozstawione z numerem 2. No i nie są Polka i Amerykanka faworytkami, ale właśnie zważywszy na to, że ta koncentracja na singlu Krejcikowej jest bardzo duża, może akurat trafi się słabszy dzień, może Polka i Amerykanka będą grały fenomenalnie, nie mając żadnych już obciążeń w turnieju. No bez względu na wszystko, to i tak dla Magdy Linet jest potężny sukces. A ta druga polsko-amerykańska para, Bethany Matek-Sands i Iga Świątek, one zostały jako rozstawione w tej drugiej części drabinki turniejowej, są rozstawione z 14, zagrają z Rumunką Begu i z Argentynką Podorowską. Bez obciążeń, tak jak w przypadku Linet, już gra nasza Iga i ma wolną głowę, tylko i wyłącznie koncentruje się już na grze deblowej. Miała sporo czasu, żeby odpocząć, sporo czasu, żeby się zregenerować. Bez wątpienia są faworytkami tego półfinału. Begu i Podorowska też para, która nieczęsto zagląda w te rejony turniejowe. Także Iga i Amerykanka mają naprawdę dużo, dużo szans, żeby w finale się znaleźć. Z kim zagrają w finale, bo tak już przypuszczam, że ten finał one zdobędą. Z kim zagrają? Trzymamy kciuki za Magdę Linet i za Bernardę Perę, żeby to był właśnie ten polski, przynajmniej w 50% polski finał. Finał debla przewidziany jest na niedzielę przed finałem męskim. Finał męski o godzinie 15 i prawdopodobnie gdzieś w okolicach 12 godziny ten finał damski będzie rozegrany. Miejmy nadzieję i trzymamy kciuki, że to będzie właśnie polski finał. Miejmy nadzieję, mówił komentator Eurosportu Lech Sidor. Jeszcze krótki meldunek z obecnych wydarzeń na korcie Filipa Chatrier w Paryżu. Tam, jak wspominaliśmy, trwa drugi półfinał, ten ciekawszy. I Barbara Krejcikowa, Czeszka, wygrała pierwszego seta z Greczynką Marią Sakkari 7-5, ale w drugim to Greczynka prowadzi 4-0. No i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli trzeci set. To tyle o tenisie. Tak. Następnym razem o tenisie stołowym porozmawiamy. Chętnie, bo jesteś dobry. Znaczy tam nie byłeś. Krzysztof Łoniecki, dziękuję. Do usłyszenia. Zmierzymy się. W ostatnich dniach września 1939 roku, gdy było już wiadomo, że Polskie Radio zostanie zajęte przez Niemców, pracownicy Polskiego Radia podjęli decyzję, później okazało się, że zbawienną, o wyniesieniu z rozgłośni i ukryciu bezcennych płyt z nagraniami wypowiedzi i przemówień. Płyty wyniesiono w trzech partiach, trafiały i trafiły pod różne adresy i bezpiecznie przeleżały cały okres niemieckiej okupacji. W 1979 roku do Polskiego Radia trafiła część z nich, ale jedna partia nie została zwrócona. Reportaż w Trójce. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej Odnalezione. Tu, tu. Tu Polskie Radio. Wielką zdobyczą na drodze walki z prawem przemijania wydaje mi się utrwalanie żywego głosu ludzkiego na taśmie. To była Zosia Nowkowska. Najstarsze nagrania to jest mniej więcej 1907-1910 rok. Mianowicie Lew Tołstoj nabył machinę Edisona, czyli wałki, i na tych wałkach dokonał próbnych nagrań i my fragmenty tych nagrań posiadamy. To są rzeczywiście najstarsze nagrania, jakie mamy w swoim posiadaniu. Mamy nagranie też Ludwika Zamenhofa z Kongresu Esperanto w Barcelonie. Jeśli chodzi o najstarsze nagrania radiowe, to tutaj mamy wywiad z Franciszkiem Żwirką po sukcesie w wyścigach Challenge. To jest 32 rok i rozgłośnia w Wilnie. To jest rok 1932. Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz. Szanowni słuchacze wileńskiej rozgłośni, w tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego, porucznik Franciszek Żwirko. Jeśli chodzi o nagrania muzyczne, to warto zwrócić uwagę na nagrania Lwa Oboina z 1927 roku. No i oczywiście nagrania Fittelberga, naszego słynnego mistrza batuty, który był szefem radiówki po wojnie. Jesteśmy w magazynie słownym Archiwum Polskiego Radia w Fonotece Słownej. Jest to jeden z czterech większych magazynów, którymi archiwum dysponuje. Tutaj głównie znajdują się nośniki słowne z nagraniami archiwalnymi audycji, przemówień, wywiadów i wszystkich nagrań, które dotyczą słowa wypowiadanego. Co znajduje się w zasobach Archiwum Polskiego Radia? Jest tutaj kilka milionów fonogramów. Oprócz tych wszystkich zbiorów historycznych są przecież stale wpływające na bieżąco nowe nagrania. I w tej chwili właściwie zachowuje się wszystko, całe 24 godziny każdego programu. W związku z czym liczba tak zwanych audycji albo utworów muzycznych, albo słuchowisk jest niepoliczalna w tej chwili już. Jest natomiast charakterystyczne coś innego, mianowicie, że zbiory są na różnych nośnikach z różnych lat. Bo jeśli chodzi o zasób w sensie chronologicznym, to my mamy wszystko. Wszystko to znaczy od końca XIX wieku do dzisiaj. Tutaj mamy te płyty z 1939 roku. Te wszystkie płyty są bardzo podobne do siebie. One są dość delikatne, wizualnie bardzo podobne do płyty gramofonowej. Na środku właśnie jest nadana taka sygnatura. Jest zapisana informacja o tym, co znajduje się na tej płycie. W tym przypadku jest to na przykład przemówienie prezydenta Staszyńskiego. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Jedynymi płytami gramofonowymi bezpośredniego zapisu, czyli tymi, na których nagrywano bezpośrednio przed wojną, to są 93 płyty, ale wszystkie są z września 1939 roku, kiedy już było wiadomo, że Niemcy wejdą do rozgłośni, to przyjęto jedyną sensowną decyzję, że trzeba te płyty bardzo cenne, niesłychanie z historycznego punktu widzenia, trzeba wynieść z rozgłośni i ukryć u osób zaufanych na terenie miasta, po to, żeby Niemcy ich nie przejęli. Wybrano spośród tych płyt, które były we wrześniu nagrane, te takie najważniejsze, i ze względu na bezpieczeństwo podzielono je na trzy partie. Pierwszą partię wziął pułkownik Lipiński. Pułkownik Lipiński był następcą pułkownika Umiastowskiego i on właśnie od 7 września był szefem propagandy w sztabie generała Czumy. I on również, o czym się mało mówi, bo nie tylko prezydent Starzyński przemawiał codziennie, a niekiedy nawet 2 razy dziennie, to również codziennie wygłaszał przemówienia do ludności pułkownik Lipiński, wieczorem zawsze. Warszawa sama miała dzisiaj znowuż gorący i głośny dzień. Naloty, które po obiedzie się odbyły, były dość silne. Brało w nich udział ponad 50 samolotów. No i niestety były to przeważnie bomby zapalające. Te przemówienia właśnie, które on wygłaszał, ze zrozumiałych powodów powiedział, że on je zabierze do swojego mieszkania. To mieszkanie było w Alei Szucha. Niedługo sprowadziło się tam gestapo przecież. To się stało niebezpieczne, w związku z czym postanowił to przenieść do takiej willi swoich znajomych, która się znajdowała w rejonie ulicy Górnośląskiej. I tam te płyty zostały zamurowane w ścianie. No i przeleżały tam 40 lat. Po wojnie właścicielki tej willi przeżyły i cały czas wiedziały, że one to mają, natomiast nie ujawniały tego faktu. Tylko dzięki temu, że w 1978 roku historyk radia profesor Maciej Kwiatkowski zainteresował się losami płyt z września 1939 roku, które uważano za bezpowrotnie zaginione. Udało mu się dotrzeć jednak do tych właścicielek i po pretraktacjach one zgodziły się to oddać mu, ale pod warunkiem, że nie będzie ujawniał ani jak one się nazywają, ani jaki to jest adres. I tak właśnie się stało i tak było z tą pierwszą partią, natomiast kilka lat później jednak te panie zmieniły zdanie i ujawniły i dzisiaj wiemy, jak się nazywają i wiemy, gdzie jest ta willa. Archiwa stanowią korzeń tożsamości radia, bo tam jest cała historia działalności radiowej, cała historia, którą radio współtworzyło od czasu swojego powstania. Do drugiej partii przeznaczono najbardziej cenne i najbardziej sensacyjne z tych płyt, mianowicie oprócz prezydenta Starzyńskiego znalazły się inne ważne postacie. Postanowiono, że wywiezie je z kraju Julien Bryan, amerykański korespondent, ponieważ USA nie było w stanie wojny z Niemcami, to on mógł jako dyplomata, no mógł przewieźć te materiały, ale on tego nie zrobił. Przekazał te płyty swojej kuzynce, też Amerykance, i one pozostały w Warszawie. Ta kuzynka 2 lata później też miała wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Postanowiła, że jedyną szansą, jaką ma tutaj, nie znając przecież w Warszawie prawie nikogo, że przekaże to uczniowi, który pobierał u niej lekcje angielskiego. Jeden z jej uczniów powiedział, że jego ojciec ma sklep Mikrochemia na Marszałkowskiej 124 i wydaje mu się, że ojciec by chętnie to mógł wziąć i przechować tam u siebie w piwnicy, bo jak ma sklep, no to między odczynnikami te płyty da zakonspirować. I tak właśnie zostało uczynione. One tam trafiły i leżały tam do czasu powstania. I po powstaniu Stanisław Olszewski, bo tak się nazywał, uzyskał zezwolenie od Niemców na wywiezienie swojego sklepu za Warszawę. Więc z narażeniem życia postanowił to pudło z płytami umieścić między tymi wywożonymi chemikaliami i udało się. Przetrwały do 1945 roku, po czym państwo olszewscy wrócili do Warszawy i po prostu w piwnicy ich mieszkania tam je trzymali. Przez 40 lat. Wiosną 1979 roku pan Olszewski, czy ktoś mu powiedział, czy sam zobaczył apel profesora Kwiatkowskiego o tym, jaka to tragedia, że właśnie tych płyt nie ma, że poszukujemy, postanowił, że je przyniesie do Polskiego Radia i zrobił to w czerwcu 1979 roku. Tylko on tłumaczył, że on w życiu się nie spodziewał, że to są jedyne w świecie egzemplarze. No w tym zbiorze były bardzo sensacyjne rzeczy. Największą była to, że było tam przemówienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. To zostało nagrane w studio Polskiego Radia. Pokojowej pracy politycznej obok tego, co można by nazwać bieżącym interesem państwa, broniliśmy zawsze odważnie wartości innej i dużo głębszej. Broniliśmy pewnych zasad z głębokim przekonaniem, że ani człowiek, ani państwo nie może żyć trwale bez podstaw natury moralnej, że sam dobrobyt materialny nie załatwia tego, co jest w ludzkości wielkie. W obliczu narastającego niebezpieczeństwa ostrzegaliśmy odważnie, że tych zasad bronić będziemy do końca. No i sensacją jest to, że ono nigdy nie zostało nie tylko odtworzone, ale w ogóle nikt o nim nic nie wiedział. Trzecia partia do tej pory nie została odnaleziona ani w całości, ani w częściach. To znaczy, że żadnej płyty, która mogła być w trzeciej partii, nie ujawniła się ona publicznie. Nie oznacza, że one zginęły. Najciekawsze jest to, że niejaka Bożena Krzywobłocka, która była wykładowczynią historii, to ona pewnego dnia, jakiś jej student przyniósł taką jedną płytę i to było ostatnie przemówienie prezydenta Starzyńskiego z 23 września. I ona sobie to przesłuchała i spisała tekst jako historyczka, oddała płytę studentowi. Profesor Kwiatkowski dotarł do niej kilkanaście lat po tym fakcie. Ona niestety powiedziała, że nie pamiętam nazwiska tego studenta. No i w ten sposób ślad zaginął. I prawdopodobnie do dzisiaj część z nich ktoś jednak ma. Dlatego jest tutaj, ponawiam po prostu bardzo wyraźnie apel o to, że jeżeli ktoś z państwa coś na ten temat wie albo zna kogoś, kto mógłby coś wiedzieć, że może u kogoś taka płyta jest, to proszę skomunikować się z Archiwum Polskiego Radia, ponieważ byłoby to niezwykle cenne dla naszego dziedzictwa kultury i historii. Siła radia, i to właśnie zakorzenionego w swoim wcześniejszym dorobku, czyli tym, co znajduje się w archiwach, jako potencjał intelektualny jest niezmiennie ważna i niezależnie od bieżących różnych perypetii, ważna będzie dalej. I dlatego trzeba o to wszystko z największą starannością dbać. Tu Polskie Radio. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej Odnaleziony, w którym to wystąpili Tadeusz Fredro-Boniecki, Stefan Kruczkowski i Rafał Sokulski. Za 7 minut godzina 19 to tyle, jeśli chodzi o czwartkowe Zapraszamy do Trójki. Serdecznie Państwu dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Mateusz Drozda. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa.